ale też dla nich. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 8 września, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polscy piłkarze grają na Stadionie Narodowym z wicemistrzami Europy. Na razie z Anglikami remisujemy 0-0. Za chwilę relacja Adama Maleckiego. Coraz bliżej zmian w podatkach. Rząd przyjął odpowiednie projekty ustaw. Szefowie dyplomacji Niemiec i USA rozmawiali o sytuacji w Afganistanie. Ich zdaniem do optymizmu daleko. Nasi piłkarze grają arcyważny mecz eliminacji do Mundialu. Na razie w spotkaniu z Anglią jest 0-0. Od razu przenosimy się na Stadion Narodowy, gdzie ten mecz ogląda dziennikarz sportowy Trójki Adam Malecki. Tak, trwa druga połowa, rozpoczęła się i rośnie przewaga Anglików. Ich kultura gry jest dużo wyższa od naszej, ale cechy wojacjonalne są po stronie Polaków. Oni w pierwszej połowie przeważali, mieli więcej sytuacji, choć nie było żadnej klarownej. Teraz 55. minuta spotkania, będzie dośrodkowanie w pole karne Luka Shawa. I właśnie to dośrodkowanie jest, szybują tam w powietrzu Anglicy, ale także jest nasz dywizjon biało-czerwony, który świetnie wybronił tę akcję. Naprawdę wielu z naszych zawodników zasługuje teraz na oklaski, zarówno w ataku. Robert Lewandowski, który gra naprawdę dzisiaj jak prawdziwy kapitan. On pokazuje innym, jak należy grać, jak należy dryblować, jak należy pomagać w obronie, bo cofa się do obrony także, jeśli tylko trzeba. Świetnie dzisiaj Kamil Glik i Jan Bednarek z tyłu. Tymoteusz Puchacz po lewej stronie, który naprawdę świetnie tutaj sobie radzi. I teraz zaczyna kolejny rajd, ale zatrzymuje się i szuka wsparcia. Chociaż teraz piłka dobra do Buksy, no ale Pickford dobrze ustawiony i łapie piłkę i rozpoczyna już kolejny atak Anglików. Trzeba uważać, ponieważ Anglicy też w Budapeszcie 0-0 remisowali do przerwy z Węgrami. No a jak się to potem skończyło? 4-0 dla Anglików właśnie w Budapeszcie. Musi uważać bardzo Kamil Glik, ponieważ ujrzał żółtą kartkę. Skoczyli sobie już po ostatnim gwizdku sędziego po pierwszej połowie. Skoczyli sobie do gardeł z piłkarzem Manchester United Maguire'em. Teraz groźna sytuacja. Raheem Sterling w polu karnym, ale bardzo dobrze Jan Bednarek znowu jest świetnie ustawiony i wybija piłkę. Bardzo musimy uważać na Anglików. Jak wspominałem, Kamil Glik z żółtą kartką, którą otrzymał już po ostatnim gwizdku. Właśnie skoczyli sobie do gardeł z Maguire'em. Chcieli się bić, zostali jednak przez swoich kolegów rozdzieleni. Także żółta kartka dla jednego z zawodników Anglików, Calvinem Phillipsem. Teraz dowiadujemy się, że 56 tysięcy dokładnie kibiców obserwuje to spotkanie i kibicuje i wspiera naszą drużynę, która walczy na tyle, na ile może, no ale Anglicy są coraz groźniejsi. To 57 minuta spotkania i wciąż 0-0 w meczu eliminacji Mistrzostw Świata między Polską a Anglią. Mówił Adam Malecki, dziękujemy za tę relację. Jak Państwo sami słyszeli, emocji nie brakuje, a czy będzie dobry wynik, to sprawdzimy w serwisie za godzinę. Podniesienie kwoty wolnej od podatku, podatek od wielkich korporacji i większe inwestycje w ochronę zdrowia to główne założenia zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu, które przyjął rząd. Po posiedzeniu premier Mateusz Morawiecki powiedział, że zmiany te oznaczają historyczną obniżkę podatków. Kwota wolna od podatków ma się zwiększyć do 30 tysięcy złotych. Rząd chce wprowadzić podatek od dużych korporacji, które nie płacą podatku CIT. Fair play, mówił premier Mateusz Morawiecki. To podatkowe fair play chcemy jednocześnie wprowadzić w ramach naszych rozwiązań. Więcej podatków będą płacić najwięcej zarabiający, nie będą mogli odliczać składek zdrowotnych od podatku. Dzięki temu będzie możliwe zwiększenie nakładów na służbę zdrowia do 7% PKB za kilka lat. Nasz plan jest jasny. Sprawiedliwy system połączony z wielką inwestycją w służbę zdrowia. Służba zdrowia to jeden z najbardziej niedoinwestowanych obszarów w naszej rzeczywistości. Rząd przyjął też projekt ustawy umożliwiający budowę domu jednorodzinnego do 70 metrów kwadratowych bez pozwolenia na budowę i dodatkowych formalności. Rząd chce też gwarantować wkład własny młodym osobom, które chcą zaciągnąć kredyt mieszkaniowy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Po spotkaniu w bazie lotniczej w Ramstein szefowie niemieckiej i amerykańskiej dyplomacji Heiko Maas i Antony Blinken zgodnie ocenili, że skład nowego rządu w Kabulu nie daje powodów do optymizmu. Zdaniem Heiko Maasa dalszy dialog z talibami jest jednak konieczny. Szef niemieckiego MSZ Heiko Maas wyraził nadzieję, że mimo ostatnich niepokojących wieści z Kabulu, talibowie nie będą już eksportować islamskiego terroryzmu. Utworzenie rządu tymczasowego bez uwzględnienia kobiet czy innych grup politycznych jest mało optymistycznym sygnałem. Po spotkaniu z sekretarzem stanu USA Antonim Blinkenem w Ramstein minister Maas poinformował, że Niemcy i Stany Zjednoczone ewakuowały wspólnie z Afganistanu około 122 tysięcy osób. Ewakuację z Kabulu czeka jednak jeszcze wielu niemieckich obywateli. Poza tym musimy wynegocjować warunki dalszej pomocy humanitarnej. Rozmowy z talibami są konieczne. W amerykańskiej bazie Ramstein przebywa obecnie około 25 tysięcy Afgańczyków czekających na dalszą podróż do USA. Wcześniej media doniosły, że wielu z nich zamierza ubiegać się o azyl w Niemczech. Według ministra Maasa skala tego zjawiska jest jednak wciąż niewielka. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Na koniec spoglądamy na mecz. Polska-Anglia cały czas 0-0. Zaczyna się właśnie 60. minuta. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro bardzo pogodnie, na ogół bez chmur i od 23 stopni na Suwalszczyźnie do 27 na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Klub Trójki. Dobry wieczór. Słyszą Państwo ten dżingiel dobrze znany od lat. W dzisiejszym wydaniu witają słuchacze Trójki Monika Małkowska. Ja mam honor być gospodynią tej edycji programu, wydająca go Ola Kaczkowska i realizująca Grażyna Mazurczak. No i przypomnę jeszcze mój adres mailowy z prośbą i zachętą do pisania uwag czy komentarzy do tego programu. monika.malkowska@polskieradio.pl. Takie pytanie. Czy Państwo odwiedzają czasy muzea? No pewnie. Co za pytanie do słuchaczy Trójki. No chyba nie ma wśród Państwa takich, którzy nie bywaliby w tego typu placówkach. Ale po zaborach, po wojnach niewiele mieliśmy dóbr kulturalnych, które byłyby własnością państwa. No i kiesa publiczna niespecjalnie zasobna. I wielokrotnie byliśmy ograbiani przez najeźdźców, przez okupantów, no i bylibyśmy zupełnie pozbawieni skarbów sztuki, czy też zabytków rzemiosła, gdyby nie ci, którzy realizowali swoje prywatne pasje, wydając na nie własne pieniądze. Prywatni kolekcjonerzy. To ich zbiory często zasiliły i nadal zasilają to, co dane nam oglądać w narodowych kolekcjach. No i dziś zapraszam Państwa na wspólne zwiedzanie. Nie tyle wirtualne, choć do tego właśnie przyzwyczaiła nas pandemia, ale zwiedzanie audialne, że tak powiem, na naszej antenie. A oto nasza pierwsza promenada.